іншими люди стають. І вітри, і трави зостається незмінною тільки оця безмірна широчинь степова та високий чумацький шлях, що над нею зоріє. А втім, відомо вже, що зазнають зміни зорі і сонце, так само, як і люди. Та чи кожен піддається змінам? Чи можна душі кувати, як метал? І чи не пусті вимрійки це, що Єгипт можна зробити інакшим? Що він може стати зовсім, зовсім бездоганним? «Все це так складно, – думає Ліна, – так нелегко добутись до основи основ, збагнути природу людську. Зрошувальний канал принесе степові життя, але крім рослин, чи несе він свіжість і душам людським, душевну відраду? І чи очистить, змиє він отой накип та бруд, якого ще всюди немало? Чистоти життя прагнеш, але це, певне, даром не дається. За це поки що тільки воюй та воюй. Днями Брага щепився з касиром, що привіз виплачувати зарплату. Кричав йому глухому в ухо: «Ми не тільки бульдозеристи, ми сантехніки нашої доби. Такими нас запишіть. Боротьба проти кураю життя – наша друга професія. А у вашій відомості цього не зазначено». «Ждуть сини, ждуть соколи», – примовляє в темряві тітка Катерина. Василинка заспокоює: «Нічого з ними не станеться. Стривай, сама станеш матір'ю, якою тоді заспіваєш? Хлопець, він хлопець і є. Все його до заліза тягне. На тім тижні Толя прибігає з городу, в руках іржава коробка. «Мамо, що це?» А я глянула і похолонула. «Міна, тут же в землі гидоти цієї, де не купни, там і не трапиш». Зоряно, тихо в просторі. Десь далеко на радгоспних полях, рівно, по бджолиному, гуде трактор. Біля танка раз у раз змелькує переносна лампа. Там ще вовтузня біля Кузьминого бульдозера. Чути переклик голосів, стокотняву. Ліна дослухається в той бік. Ото вони, люди трудного життя, що солдатами були, що трудягами стали, що руки їх звичні до важелів, до кермів, до шоферських бубликів. Життя в них не тихе, по будовах, по дорогах, по чайних, так і живуть. В будень куби дають, у свято в доміно рубаються. Грубі, як правда, чисті, як небо. Трудяться, не щадять себе, гомонить Бражиха. Якби всі так до свого діла ставились, далеко б уже ми були. А то он чорненьку підтоплює. Води просочуються з нашого каналу, хати людям порозмукали, болото зробилося серед сухого степу. Тож чого? Бо той, хто проєктував, хоч і вчили його, а він, видно, з холодною душею своє діло робив, аби збутись. А тепер вся чорненька клене його. Чи навіть оте кахморе візьміть? Хоч ми з Левком Івановичем і будували його, а пуття в ньому небагато, я бачу. Велике болото зробили. 140 тисяч гектарів плавневого лісу пустили під ніж. Хіба ж це господарювання? Хіба не можна було дамбами добру половину тих плавнів відгородити? А береги? Обсадити обіцяли. Та й досі обсаджують язиками. Люди біля моря живуть, а напитись ніде. Хвиля берег обвалює, землю рушить і рушить, не знаєш, де вона й зупиниться. Прийде переселенка з коромислом до берега.